د چا غنمن یعنی ستاسو په باره کې د بچا خبره بالکل د چا اطاعت نه کوچ رسول الله اشاره وین قوتلتم لننصرنکم کله تاسو رکه تعالی کول شو موږ بس تاسو پر لشکر کې ولاړی والله یشهد انهم لکاذبون هدیه خلا پر اجاق ول تروا هاي څنګه مړه د سر جوړس الله خص نه غوړي ستې بلاوا څنګه ټکټ کړتاس بس تا بیا شه نه ویلی واسه نه خدای ته دخونو دې پټا کوي وشتلی خدای ته لالاق پر اجاق ول پټا کوي دا ګر پټا کوي الله اکبر والله يشهد انهم لكاذبون الله زفر غوايم دا څوي اندر واغوي پښتو په هیلې قران دې کار به دې کا پښتو یو شی خدای یار هغه څه ستار څه په کوم دته نه است یار کن ول بس ځکه نه بس خالی ورک شکل په یارو د چم طبیعت پاره بس کړه په جوړو په ورک کن والله يشهد انهم لكاذبون لينخرجوا وش خدای دلاده د دروغ تفصيل وایي کړه لينخرجوا کاغه ويستل څو بني نذير لا يخرجون ما هم دا منافقين منني ولا كسروا ذكر ولا يكون لا باس يوصل دا يو ولين قوتلو کذا غسر قتال شروع سو دا ولا كغس لشکر لورس لا ينصرون هم دا دغه نشکر کې نګړي ولا ينصرون قبل فرض فقد امسو ليولن الادبار بیا بنو شاگرزي دوبري دوبري به کرځ ویلي يا الله څنګه مېنی وی سملایون سرونه بیا د دوی نصرته نکول کی منه غلبه به څوک نه ورګي ولاس مغلوب بس وي ذلیل بس لانتم المؤمنان ته ویلو ولولاک راو بس ولولی ولاج داتی وشکاره سي د دې سرونه د غي ویلی سي روغ رمي وره چای چکن غلام دې رو یو کول دې روغ هم زیګل دا له ته څه وي ویلې سوي د ورځ ساعت جن یو لمومن پر اشخارس د منافق داسې بلګه خسته کړ ول طالبان را نه به ول دې مان یا الله که اوس ورسې ودا کندار ما به چې ودرېش بس خاص د شیطان په چوک یو چیغه وکي یو ټک وکي یو ضربه وکي یو لو ناره وکړه طالبان را بیا یې ګورشت د دې د حکومت بل چیر څه لیکل په کومه چې مزګ په ډکس کې څوک په وردی چیری کنه څوک په پرته ګونه کاي شي کنه څوک په دا ګلان نه ځان پرې کوي چې دا غم وردی شي کنه دا دا منه کوي دی په خپل پلار ولاړ دي دا مصنوعي پلار نه دی جوړ کړی پر دغه ولاړ دي بس جنگ نه وایي په والله کندار جنگ وایي یو ضربه وک بس تعالو اناره وک طالبان را لکن بس ورته دلته ورته کشیر تماشا کوي کنه الله ویل انتم اشد رحمتا فی صدورهم د دې خدای دونه نه بریږي د تغ ملاو د طالب ډیر وی د مجاهد ډیر وی د خدای زرول ته تی زیات بریږي دا رحم نه رحمت پیژ نه رحمت دا دښت نه لري دا چې موږ دښت ګرځوي دا چې کوي دی په قران کې دروغه وای دا چې کوي دی ته کوي خپل ته بریږي لانتم اشد رهبه فی صدورهم لانتم اشد رهبه من الله فی صدورهم یعنی تر خدای څخه تاسو ډیر پر روپ دارای دی د خدای دونه نه بریږي لکه چې تاسو ولې دا خدای ولا اخی دا خو دې نسته زموږ کن دی خدای سرسری حالت ته ګول دا د مؤمن چې دا ژغس یور باندې د مجاهد چې دا ژغس بس به د شپې سترګې پټې وغځي او بابا شیرم زری چلو غرغړا دا سپیشل وار وي سترګې پټې وغځي ها سترګې پټې وغځي دا ما ځه غرغړا سولا غزان با چې څه بيته په شي نه لږ خبره هه اغل زوره خو نو مستویږي کنه ځان بیا څه کې ګول دا پر واچی کړ چې اوس کې ویښ و منه خو دیا به درا ته پام یا به خلک راته وایي چې هیڅ کش کش کړ په مسله ده په امتحان کې مبتلا اس بچ د دا یغې وار و دې د ستر کې پټ دې دا بشه د اسلام دې پری بچ کړ چې زه خدای وي دې ما د درو کان لانتم اشد رهبتا لانتم ګان سره په دا خبره باندې دا خبره ما خیکل دا چې ګوري دا کله کله زموږ په خبر کې موي یادات په تل شو کې ملاوي موږ د دهشت کړت نه یو موږ د دهشت کړت نه یو اچھا بده چې کوي له ایمان کار کوي قران وایي چې دهشت کړت د کفار او منافقین د پاره د دې څه کوي ته انکار کوي یا موږ د دهشت کړت نه یو څه بلایو یې ستر چې یې د دهشت کړت نه یو لانتم اشد رهبه بالکل په بازخ لناری وي چې موږ بالکل ستې د فار داشتګر په دې کې یو وس زره شکم نست قران مؤمنان ته ویلي فی صدور من الله لانتم اشد هغه مفضل علیه لانتم اشد رهبه من الله تر خدای څخه د دې په نسبت د دې ته تاسو ډیر داشتګر دي په نسبت ته چا د دې په سينو د دې په زړه ولی ول ذکر لی انه قوم لا يفقهون زخه دی خو احمق به وخوف خلق دی نا پوهان خلق دی د خدای عزت خو عايش دی پسترګو کې نسته نو دی دا سری سرسری آلات ته ګول سرسری ساز او سامان خو نوستي چې مرئی دی د خدای غا غیر مرئی دی کن لا ول دا ول ګارت ول دی وای چې تو ود دری او دی و یار مشر مقابله شروع سی مړ به ګور د تلایرتی دون بی غیرت دی ولکه مخه مخ د سوجلیش سخت پی غرونه ور کینې خو تعالی ولدا بری قریزو بنی نذیر نه دا بنی نذیر و خلاصان ته قطق ځوانان وای ول جنگ چشتي هو ز دیوان سره سر پورته کی بیا بیا سر پورته تا ول ز دا چم کیګه بیا و کلا چی باندو بیا و سر یو دبر به تسکل بیا و پورته ته بیا کتل ولدا دا ترم زری نه دی چې د ماینی میدان تر اوځي چې تاسو قریش خو بیا هم سره شواس هغه کار ته خرم خود نه نه خو جنگ خو د تای زو کړ هغه جنگ د چاو خرابو تل میدان ته دای دی وکیدل کنه دا به مورود ولدا دون ځوان نه دی چې میدان ته صاف تر اوځي په سپین میدان باندې پر خلاص میدان نتی چې دا تر اوځي ولدا دا هغه تر دی بس تل ته یو ډبره تسکړي بیا ځان پټ کړي ترک شلی هغه شلی لا يقاتلونكم جميعا جميعا جميعا تماما مجتمعا داسې په ډله باندې په یو ځای باندې داسې د یوسف په شکل باندې یو میداني جنگ نه جنگیږي الا فی قرى محسنه په یو شکل بلکې په بل شکل هم نه جنگیږي په کم شکل صفت دی فی قرى محسنه په هغه کلو په هغه کورو چې په هغه باندې کلاوي دا ګرځېدل په کلا کې د ننه دی د لپاره تسکړی او می ورای جوړ یا د دیوا لاګه مخ څنګه وره دا هغه اوسه د کور د باندې ولا کتر کوسم هغه شاید په ورشاکره ولا اوسه کړ ته ولا کتر کوسم ستاده به غیره ته خل صح تخته اتلې چی دي چې خوای په دې چې خدای کړی طلاق یې پات کی وي چی دي دا چې رسواک او می مرای چې دور داس دکې داس دکې مؤمنانو دستي فکر کیش موږ دې خسره غش په غاړه کې لیدل موږ دې بده کوژدا دک او می مرای جوړ هم می مرای جوړ دا دیوالو هغه مخ په اسن بینم شدید په خپل آفس کې ډیر کټ جنگ کی لیکن مؤمن مقابله نه سکون په اسن بینم په خپل آفس کې ډیر سخت جنگ کی الله وايي د مسلمان مقابله ته دوی نه سره وتلی تحسبهم جميعا وقلوبهم بل اداره وش وي ګوري ستې به دا خاص دا خراب یو صف دا شی یو په بل باندې وسله دا غوي نه ستاسي دشمني وچ په مجبور کړی کنه دوی په خپل آفس کې ډیر سخت دشمني دي کنه دې په خپل آپس کې بي خسره بد اعتماد یو د بل انتهایی نفرت کې ستې به دا خیال چې ګرد را سره په اتفاق دي الله او اتفاق یې مبونه ماج دغه شی وو ستې به دې مجبور کړی چې سره یو ځای درېدل دي تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا هغه دا کوي درو ګوند به دې ښه نه سنو ستې څخه علي دا قران نه یو وایي کې کې کې د مزیک په مخ کې کې خدای په شي نه دي د کم ځای غلو سپېتی او چغالانو کې دډانو بلاو بتر کاته د لگان سره راځه وسوس نو ته ولا دې کنه غات کنه غات کنه غات خدای د اسلام دشمنی په وینه نه سره یو ځای کړه کنه او دا غولیم را واخست غولیم را واخست ګرد عمر بدی د دوی وکړ هغه له د بلوچ د پښتون حقوق پښتون ول د چاو غل کو د بلوچ په تر سره را پاو کړو وکړ د ملا زور وسته د لاسونو سره وکړي دي کنه ستې بدی څه ایشه چې روغه وسول وس په دې سیاست کوي پچیش یعنی دونه احمق خلک دي د سیاستي هغه خپل یو رشوه هغه وکړل نه لې وکړي غ بنیاد یې ګرځاو چې د بل سیاست کا ول بلوس حق ورلی نو بلوس روغه وس وس خلاص خو نه نه ولا نه دا ده یعنی چې دا وس یو الله کوم پر دوی د اعتراض وکي په قران کې جواب ورکړي چې کاکا تا خو ماته څه ویلو چې بلوس ما حق ور نو خبرو چې روغه وس وس چې بلک څه خدانه و چې یا اسلام دی یا او کې صد دی یا دستور دی یا قانون دی یا عین اخو نو اخو روغه وس نو چې و تر به څه لشکري دي څه در پیښو کوست اسلام دشمنی نن دغه ځای ته و تر نن دغه ځای د خپل اباهمي تزاد د خپل باهمي عداوت باوجود نن ګټ سره راځه مسو ول ملا مفرج دي تاسو مونږه ګټ خوري په خدای چې کراغه یو لاله کړی دي ملا مفرج دي ګټ د دنیا کفر اسلام د کفر نفاق سره یو ځای شوی دي ټول دنیا داسې ګراولې ګوله داسې اي قاتلونكم جميعا من انجد باسهم بينهم شديد دي ما بين كده دي ما بين كده اختلافات دي سخت دي كان دي مش مقبله فاس كده دي نفرت دي كان تحسبهم اي مؤمنان وتشخب في دي غمان كوي دي تشيش مش جميعا ما متفق انت متفق به بولش دا څنګه شس سره یو اتفاق کړی دي چیرې وکلوبهم جتا افکار او خیالات او عقیدې وزلونه سره تد تو فرق دي دار چخبل غره خشتل ذلك بأن قوم لا يأكلون ذكر دائر جاهل بيوقف قوم دي بريد شيء سر نخلا شيء ويدي ديو دس مثال دي ويدا منافقين ندي والوو والدا منافق تشلقي بل را فارا يكا بس مرلي ورته وهلي بل فشوق راولي كان ني ني ني ني ني ني شوق بل راولي والبل را فارا يبا دي بقران كميدان راش دا دا دا دا والسنة دا نيولي خاش لك دي لك توك دي فيرين هبه كتمت بیا اینی لکه دای چه کفارو تای داشی دا قرائش تای پک ورکرل ورکرل پوی اکرل پوی اکرل پوی اکرل شیع را مستر را روانی اکرل لحسی فلاس کم ورکوی سراقه بیدی چشو نو سبلاو مالک ولی زدر سر ریا ماز نجارو لکم زدی شاساتم رای وستل رای وستل رای وستل چه دا مرک پخلی ورکرل دا گیر ولگوی نخس علاقی بای یا اللہ چه ترگو تلاز غلی کن اگر تو چیر زغلی دخل زولی اینی حرام حالا تراو نکن ول زغیش لشکری بینم چه تیر نمی نکن ول دا منافقی لیدی ول هو ول دا بی اینی هو به هو کت مت دا غد تراجی لکن دا غا شیطان چلی کن دا اسی سلی راولی راولی راولی دا چاو مخته او داری نن پا موجودا پا عالمی نری پسا تبانی خاص کرده برطانیات دا برطانیانات دا دیر لو شیطان دی دا نن امریکان پا چرکر کیا شوالی زه وخت نه لرم پر دا موضوع ما تاسو ته دوه غنټې خبره کول نه نه بالکل د امریکا په چکر کې اچولې هغه بس دی خر دی طاقت من په مخه خسي د برتانیې په چکر کې اخچی یو ځکه اړې په بل ځکه اړې په بل ځکه اړې سرپشي به سره وکه چې امریکا بیا ځان را ټولې ځان را ټولولې نس نو په شبه په هغه خواتلې دا بل په شبه په هغه بل خواتلې په دانه کې به طالب ورنه وتلې لاس په بل خواتلې بالکل به بیړه ورغړ کې داسې ټوکري ټوکري کې لکه روس چې دی کړه غیر اوستې دمکی ور دا دولکه ورته واه مرلې ورته وغل سرنای ورته وغل تولکه ورته وغل پر شو کې راست افغانستان له چر اوست دولس ما ته کاش ز خپل فوجونه بیا یې کړتي پوتل سي هغه وس فساد دی امریکا با ته شاو خو ګور یزما دشمن چیر دې ته خواته ګور چاک شول دی خو اوستې واور شو دې عمر جهنه دي معلوم کور نه دي معلوم لار نه دي معلوم ګدار نه دي معلوم پر کوم خدرس تولخ شي ګور بیا لیک پر لا وس ورته اعلان زه جوړ مخ خود د ځای مال میده ما وشته وځه څه په وګم زه ورش کارایم دی راسته تو واش وځه ځان څنګه د افغانستان د ته نه پیژې هغه رامونی خو پوه د افغانستان د تر ځای نه دی کنه دا خو موږ ته دی باندې وخت ته بسر کړی دی دا یو فلسطینی کې بندیش بیا په ناس کې بندیش بیا په بلڅ کې بندیش کړ دا ناس کې دا څوک نه خړلای کنه افغانستان دی کنه ها ته دا تاریخ نه دی وای ناس ته چی ولان خاص حب هو د غچم نن نن د بد امریکای کې مش بمرو یا بشون دی انشاء الله دا امریکای به دا ټکرې تصویر نکن دور غټ لاش پسی دا لاش په عالمی سطح دونه تقسیم چې چبار ځکه به یورون پروتي دواره به خلک په لګي یې کړی به کن دور لوی غنیمت په مخته درک کن دا چې بلا شونه سر ټکرې ټکرې دا شیطان په پسی دی کما سلی شیطان کما سلی دی من قبل من قرب بن زاخو به علی امرهم کن و اذا وې تدې له ما کم دغه تر اخره تیر شي ویډیو ته مش سزا ولا ورکړي د دې به هم سي دغه سزا دا منافقین ته خدای وای وي ته دای له مخه په نذیر وو هغه په سی به وسه د یم په سیر روان یو د دې دغه دنده د لکه شیطان کړ کمز من قبل یم قریبا ذاقو یو سکل و بالا امرهم هغه سزا د خپل عمل هغه سزا ده ولهم عذاب الیم درناک عذاب دوی د فار د دې څنګه مثال دی ودا د شتی لکه کما سلی شیطان انس قال الانسان یکفر چې ته یکفر وک فلما کفر قال انی بری من کینی اخاف الله رب العالمین فو د بیا و د چادی وشار زه ته خدای دې بیرې ژوند زه دغه تر نه کوم توبه مې ده فلما كان فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها اخر انجام داس شت واري دلي بدل ته په جهنم کې وذلك جزاء ده تغي واي تغي د فارانه ګر سر دستور او قانون دغه دي د داس ظالم جابر د فاره هميشه دغه قانون دستور سزا بيتزوا هلخ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله المؤمنان والمؤمنان والها والفداء مالو مالو فساد سامانو بني اختنسي الله ده صرفات نس الله ده صرفات نس الله ته مخه کی اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد هر نفس دي هر نفس هر نفس مؤمنه دي هر نفس مؤمنه دي نظر وکي سبا ده فار سبا ده فار دي وګوري ما قدمت لغد سبا لي سلي جليت سبا لي هر مؤمن دير عجيب عجيب نسيتونه دي دغه دغه دغه رکو ګرد به خې د جب شان صدق مومن هر مومن کم سه کم چې په ورځ په څلیر وشت غانټي کې 15 منټه د ځان سره سوچ ولګي چې شته د سارس خراواخه ته د ماشام پوښتنه دا دغه خو هغه لویه وظیفه دغه مراقبه خو دغه ته د سهاره څخه را واخه ما نن د اخرت دپاره څه شی لېږلی دی بس خالي چې دغه انسان د ځان معمول وګرځي نو بیا به ته وګورې د اصلاح به تر څو حده پورې ولتنظر نفسم ما قدمت لغه چې ما څه لېږلی دی د سبا دپاره واتقوا الله وبېرېږي د الله څخه بېرېږي ان الله خبیر بما تعملون الله خبر دی ستاسو په هغه عملو چې کوئ ولا تکونو الله ته شا مه ګرځوئ كالذين نسوا الله فانساهم دغه يهود النصارى وعملوا دغه د يهود النصارى وعمل دغه آیات دغه چې دغه مضمون شروع سو دغه د دې هغه اصل خلاصه او مقصود څه چې مؤمنان تنبیه پکې چې تا ته قران راغی پیغمبر راغی مزکی به پته کې حکومت به جوړ کی دا قد به وکي لیکن تباب په هغه شي چې لکه يهود چې تباس هغه ته هم دغه پیغمبران ورکړل پیغمبر کتابونه ولرال لیکن بیا ورست دغه ته شاکه ولا یو من ف یو من د دنیا په عزتو د دنیا په سیت ل ل ل ل ل دغه دین کته په شاپه چې دغه په نقش قدم لاندې فتخلات كونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم كسان چې الله يركنو الله بیا څوکل دوی دوی د خپل ځانو څخه یې دوی ته دوی ځانو نه ور یې کړ یعنی بالکل داسې په داشان کې اختص چې خپل ځان غافل سو خپل بیا یې غافل فانساهم انفسهم دوی توریر کړ دوی ځانون الله اولایکم الفاسقون اسلام کې داخل وبیا وتل فاسق لفظ چې په قران کې استعمالي کې د کافر د فارم استعمالي اک کافر د فار چې یو اسلام نه راغلی بیا څه شوی شوی دلی لا يسوي اصحاب النار واصحاب الجنه مو اصحاب النار د جنت کله بار بر اصحاب الجنه هم الفائزون اغه مرام تر سیدی خلق ولو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله چې د قران دا شان دی یعنی قران کس پنستر کې نسی اے دا د خدای تعالی ډیر تک تاکید به خپ قران کې سوزه کړي چې قران سره پنستر کې نسی کړي د قران کې به وی بیا وستې پنستر کې اس قساوتي قلبي به در باندې راشي الله مدي دغه وساتي ګوریا ځه او دا قران هغه قران دی چې شیرین نازل شوی په چا باندې په غروب باندې هم د دې د جلال د دې د روح د دې د طاقت د غره بلا هم نه دلول ول د قران ژغ د قران عظمت او جلال که په دا غره ته متوجه شوی دا غره به داسې چی شوی داسې راځي اوس دا مې څه ترجمه څه ترا دا تاسو پام کړئ لکه هغه زورور باس چې په مرغۍ باندې راځي یا په کفتر راځي څه ترا اوس یا یو سړی ته یو ضرور ډبره یو چټیو کاړه یو چاره تسکړی سزار یې کنه دا سړی باندې چې نږدې رااله لوامه څه یا لکه توغندې را روانې څه کی د سټیټ سیکن ول د قران ژغ کپر دا غره سو د اسی به سو او بیا به سوې دونه مرا ټیټ سوې بیا په من باندې ټک چلدلې دا د قران زور الله اکبر الله اکبر چې بلای انسان یې زمرې ته ځان جوړت ټینګ کړی دا دونه غرو بلا هم داسې راټول موټ سوې بیا به سره دوت زیسوی خواشی هم متصدیان من خشیت الله تو بیام دش تینگی کن چه بلا در سوی لو انزلنا هذا القرآن على جبل کمل دانی زید کرده لرا آیتهو مخاطابه تاملی دلیوی دا غر چه تر آملی دلی دش تیت بدلی دلیوی کن را چه سوی با وی کن بیا با چه کردی وی دوت زیسوی وی متصدیان من خشیت الله پر منز بده پری سوی ده دوت زی چاو دلیوی کن من خشیت الله اذا الله ده بیرس کو تل کلم سال و دا ترا تشبیهات چې موږ درته کوو څه ده پات دا مثل دل بمانه ده چاره ده تشبیه چې دا تشبیهات د تمثیلات موږ دل وای ستاش ده تفهیم ده پات تل کلم سال نظریبو حال مبین او د انسان انده پات لعلهم يتفکرون الله دې موږ تدار نصیب کی کړ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب وشهادته هو الرحمن الرحیم په حدیث کی نو دا غاخ دا غدغ وش شروع د دریا آیات دیر فضایل راغلی سره همې شوای دیر لوی اسهارم لري اثراتم لري دنیوي او اخروی دوه فائدې لري مخصن چې سره وای زما معمول دي زیوای روزانه والله الذي لا اله الا هو دا الله دی الله دی چې دغه یو دی بس عالم الغیب و شهاده د پټو د مخ د چلوینه یسي او کې نوی نه هغه ګردو عالم هو الرحمن الرحيم دا ګرد دنیا د الله د رحمت مظهر دکن رحیم دی الله الذي لا اله الا هو دنه ما سیو بل معبود بر حق نست توک دی الملك القدوس بعد شاهدی قدوس صفا ذات قدس دغه تسکیه ده د شی په اتوار ده مرتبه کی د ذات بیا وای توک د ذات الله هم د هر قسم عیوب و نقایص و صفا دی په مرتبه کی د صفاتم صفا دی اگر تصور دوی تسبیح او توای د تور توای تقدس و یاره القدوس قدوس قدوس قدوس السلام المؤمن السلام غزاتی چې بلته سلامتی ورکی المؤمن المهيمن النگران دی مؤمن چې ارشاته فنا ولا ورکی امان ولا ورکی المهيمن النگران دی پټول العزيز غالب دی الجبار بالا دست دی المتكبر ډیر لوی دی سبحان الله اما یشرکون د غزات چې په دغه صفات باندې موصوف دی نو به خفات دی د اغس د مقابله او د نسبت سره چې هغه دوی ورسره څه کوي شریکان کوي هو الله الخالق دغه خالق دی د تمام اشیاء د تخلیق دغه اول د مادی مرتبه د آدم څخه او ليس او استرا استل د خلق وای دي ته څورته وای خلق ورته وای هو الله الخالق البارئ المصور درې مرتبه دي پر لپسې دي دغه میز د چا شان جوړ تاسو وبول چې ګویا په دغه موجوده میز کې د درې شانو دخل دي اولې دغه لرګی چې له آدم راوته چا اگر شی چې د میز جنې جوړ دی چې دغه خودي ماده ده چې هغه د لرګی دی د تخت دغه مرتبه د تخلیق دوم چې بیا دې سره په لارکړه په برابر دي کړ سره جوړ دي کړل لکه د کټ هغه لرګی سره څک د کټ پی دې سره جوړ کړل یو په بل کې دی پیوان یو په بل کې دی بیا دې تاسو ورته کتلې دا سیدایي میدایي دی د کژوالې مجوالې دی ورويست دې برابر دغه تل کیږي بار دا زواید چې د ځینې استقلال هغه اصلي اجزای ترکیبي د شی دي سره پیوان کړ زواید ځینې است دغه ته څورتوي بار نه دغه وجه خو د نجوړي ازالې ته څورتوي با اورتوي چې سړی د نجوړي څخه را جوړ شو نو بیا څورتوي بار ویلې بریتي منه دا غایب دست په شي کې زواید خیر شیان ځینې توسو است دغه ته وای بار الله وای دا د تمام کائنات کلیاتی که جزیاتی که عالی دی که اسفل دی که مابین که دی که چیری دی که پا برکی دی که پا بحر که دی داغ ماده هم مارا پیدا کرید بیامی داده داغ دانچا مجور توائی پا اردو که داغ آره گیر بلده چور توائی دانچا داغ دانچا هم ما سر چه کرید تش برا برا کرید بیا دا دانچا نورستا چه دا صورت پا واغون دی چه شیلاله وز دا گاڑی نا دا گاڑی بانی سربیر چه دا چادر پر آغستل سوائی دا صورت دی که باډي ورته کنه یو خونو د جنت فائدې اوس من لري دي خو حقیقت برابر دي کنه اوس دغه شان نشته کې ځینې ګاډي نه زغلي د ګاډي باندې ګر سره ایسته کنه دغه پرون له کارخانه راوتلې د دې باندې ځینې ایسته کې زغلي کنه زغلي خو زغلي خو د شل څه معلومي لکه پرتوب چې نه کنه دا دا دا دا چې د څه دی په واو دا د شایسته پوه شي د باندې پر انسان باندې ور واغسته کنه او د شایسته ښکارا دا څوک دی تصویر دی تصویر هم په شاو ما غوستې دي دغه بر ادا پیوند کاری د دانچای اجزای ارکان دغه اما پیوند کړی دي اغه لا ماده له ادم او وجود تر ایستل دا ما کار الله وی دا زه الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى دا الله د فار دي رسما یوسنا دي کن شایسته نمونه دي چې په صفاتو دلالت کوي د یسبح له ما فی السماوات والارض چوم زکو پاسمان ټول کې دي یا توعن وکرهن یا قالن و ما تو حالن وایک او هو العزیز الحکیم دا غلبی خاوند دي د حکمت خاوند بسم الله الرحمن الرحیم یا ایه الذین آمنو لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلخون الیهم بالمودة وقد کفروا بما جاءکم من الحق دا غد دا واقعه دا دغه تقریبا غزې پوری را روانه دا یو رکو خو کرد یو چلا نور هم بس دغه سلسله سر خبره شروع سم سی ولاره حاتب بن بلتا بنت حاتب بن ابي بلتا دا بدري صحابي دي دیو خط ولي خطي دا ولي کی چې پیغمبر اسلام تیاری کړ په مکه باندې حمله کول دیو خط ولي کی قریش ته ور واستاو چې رسول الله دروان دي دون لشکر دروان دي تیاری کو دی مومه بدري صحابي حضرت جبريل راغی رسول الله ته ویل چې اقاز چې فلاني په فلانی منزل باندې په فلانی علاقه شزروانه د فوش پراد ی تور کخی غون دي شزر د کوڅې کې دلته خط وهلې دي کنه او سره دی روانه د قریش دی رسول الله شحاله را یو حضرت علی او یو حضرت بل دو مرګری یو بل مرګری سره ول حل ماری په سیونس دی لدی خماری یا اس په سیونی وای منډه منډه منډه منډه منډه اشز را لای شلال ول روانه وخت یو چیرې خط روانه وخت خلی ما داخلي تلې خط دی چې څنګه خلک استوي دي چې ایسه کوم خرالس هغه لري خاطر هغه مرداه دي دین درې مار ور مرداه راکړل دی مرته ول خیر خو سره خط تو مون سره سره دلی ورته لولې چې فرت پر تو درو کاجو کان غیدم کې ورک کالی در سرکار نه خطر واره چې پیغمبر دروغ نه دی دی له نه اتا دی وای خزانه ده کلسه خط راوستی روی دی بیرت راوری چه خلاسه که حتیب خط قرشت لکالی پو آل وگرد پکی ورکای لشکر تیاری شروع دن در جیب حملا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دراس آش راگ ولالا که داسه چلی دی کری ولتا رسول الله یار تلوار مک تیار مک خبرتی پریشت اگر تلوار مک پریشت نما کل بیاد لگه در باست ول پا قرآن که یا منافق سوائی پا قرآن که یا مرتد سوائی پا قرآن که لا اسلام وطل ہے داگه می اوسم داگه اسی تینگ عقیدت پا خدای که پات اسی چی بیت اللہ خدای ستاف اللہ سر نکی دامی عقیدت چی داد خدای سر وعدات تفی غمباری مش پتا کلمه ویل دامی یکین دی چی بیت اللہ تفا تکای پا قرآن که پاس نو پا خدای که زمان پا خط راو گرجی نو بشی راو گرجی نو ولده خطی ولی ولی ولده دلتا زمانی دا نور زم ماجر دکو ماجر حالا تی چه شیمه پاتا سوی وگر ولده نور خوب کرد دا ماجر دا ترادی چی حالا تا دا خانداری و سڑی و دوله لی کن دا مکی جایدادو نه دا آغو پذریا محفوظ دی کورو نو سرایو نو نور معاملہ و نگی چی ارد صدا کن حالا دا چا پذریا محفوظ دی دا خپل قریبان پذریا محفوظ دی چود ما قریبان ندر لولالت زد خاندان خپل سڑی نلر ما دغه ته خط په دغه د پاره وراسته وکړ چې دې دغه زما مالونو دغه شی مې د کور مور دغه شیان راڅونه کی زای نه کی دا ما یو احسان پکاوه نو دغه احسان په وجه به مخفل هغه مالونو د مکه محفوظه کول ور باندې نور پکره کی یو شی دغه زما یو اجتهاد ما کړی دی بس نور مشتخ څه وایې مرتد څه په خدای ته مرتد څه نه منافق څه نه او د اسلام قسم اخون چې به ته بس ساده پستافه لمن کی خدای درا چې قران کې پاتې به ته په پته کیش تاسو خدای وادت بس ابا ناش دي دا کسا گرد وصف اللي خطر آغاي دير لوي کسا جورا سي حضرت جمال ورطا جمال ورطا يغار ورطا خشم سوكن حضرت الله عزل جغمك دا بيا ورطا فا خشم سوكن طول ترى لك ماتا جي دا سر يور فيكم رسول الله تا خشم رسول الله عزلت يمر تا خشم ورطا خشم دا بدری صحابی دي دا بدریان ببارك تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا چې لدې ما بعد چې ما ارڅه کوله غدر مافتي نو بیا ته څه کوي شیخ مکه حضرت عمر خو شوکاس خو دې له دغه د وې را واسه ما هغه مؤمن ته هم ول دا نور مؤمنان ته هم ول ولې دا څه چلم کوي دا زما بدترین دشمنان یعنی دې خط تایید نه کوي چې دا تاسو عمل کړی دا تر ما کوي تاسو څه په دغه خلکو باندې وسله لري نور هم دا نور مؤمنان کې به کله کله کله کله یو څه نه څه په بعضي اوقات کې یو سړی و نیم دا سي پیدا لږ به دا قریبان په باره کې زړه خوش شو کني خو هغه اوس تر تیر شو په خپل ځای چې عام طور خدای شي نه و خدای تعالی دا ورته وي دا ګل سره به دوی باندې رحم وکړي دا قابل رحم انسانان نه دي دوی له تای سره یو سلوک د رحم د شفقت کړی دي دوی ته د قرابت خیال ساتلی دي دوی ستاسو په حق یو ورځ رسول ځلې دي دوی داش دا ظلمونه در باندې کول دا وهل دا ټپول دا تړل لکور ول وطن ول مینی را در په در کول را ایستل صرف د دې په نامه بنشته چې الله منلی نور ما اس جرم کړی نو د دې دنیا د ظلم هر طریقه پر تاسو باندې وازمایل تی ولی دا ترای چې دې پاکي بیا دا نرمي خیال ساتي یا د خپل وی خیال ساتي که دې د خپل وی خیال نه ساتي تاسو خو به به خنه ساتي به خبه ده ساتي دا هدایت ول ورکړه او بیا ورتول ول حضرت ابراهیم نه ویني تاسو په ملت ابراهیم روانه حضرت ابراهيم د خپل پلار سره اخري قط تعلقات وکړ کنو مکمل طور وطن يم پرېښو کلم پرېښو جائیداد يم پرېښو مکمل خپل پلار ته شاکو نو خو تاسو هم باید دغه تر او کی او تاسو روان هم په لار ده چاس د ملت ابراهيم یې نو خدای غسای د پاره یو اسوه حسنه د حضرت ابراهيم معامله د خپل قوم او د قبيله سره د استاش د پاره یو نمونه او د عمل باید تاسو دغه تکړی وي نقش قدم باندې تشبیه روي کړی و د تر شم نه وکي د خپل دوستي مظاهره مور سره کوي د دوستي لایق نه دي دوی د خپل وی و د خپل قرابت هیڅ خیال نه ساتي تاسو مور سره هور بیا ولا ګور ورته دا مالون ای د غم مال سک د تل ما بین کرا واړه ولول ای د غم مال سک ول دا غستای مالونه په قران کې تاسو په یو مصیبت اخلاص د خدای د گرفتم بیا اخلاص ولست نو ولی د خدای مال د فار د خدای خو به دی ولی پر سره اخی دمال لپاره د خدای خو به دی په سر ماخ دی په سور دا ورو سم سره بل را روان یا ای ولذین امن لا تتخذوا عدو و عدو وکم اولیا تاسو مر هم زمان دشمنان هم دي ستاسو دشمنان هم ان دا ورش خار کړل چې نور خشم مومن لور ولي کې واز ما دشمن نه دي څو کم دي ستا هم دشمن دخل مې نه راستل له کور راستل له وتر راستل وعدو وکم اولیا دا مگر زوی د ځان څه مگر زوی ټول خونه لیم بل مواده چې تاسو دوی ته وړاندې کوي خپل دوستي وړاندې کوي مواده معنی څه القاء کوي دوی ته د دوستي القاء د دوستي دا معنی ته د خپل دوستي د خپل وی مظاهره سره کوي دوی د خپل وی مظاهره تلقونه الیم بالمواده او حال دی وقد كفروا بما جاءكم من الحق دی کفر کړی دی انکار کړی دی په هغه باندې شغه تاسو راغلی دی هغه څوک حق یعنی دی خپل قران ته چې تاسو قران راغلی پیغمبر راغلی دی نه دلمنی ته ویل بنه کړ بیا نو څه کړی یخرجون الرسول و اياكم چې پیغمبر هم راځي دی او تاسو هم راځي لکه څه وجه راځي څه جرم کړی من ان تؤمنوا لدغه وجه لأن تؤمنوا بالله ربكم تاسف خبل الله بان إيمان راولي دي شخص تاسر بهم دي إن كنتم خرجتم جهادا اق شرط كن لا تتخذوا إن وي وي وي الله وي دا ما نسي دا دوست مخبل دا زمان دشمنان استيس دشمنان دا دا زان دوستان مبولي كواقية تاسي جهاد دا الله دا پارا کرد هجرت مو دا الله دا پارا کرد اي مجاهدا اي مهاجره ان كنتم خرجتم كواقيتا تاسوت الياس دا تشيروت الياس جاهد جهادا في سبيلي يعني حال كونك مجاهدا في سبيلي وابتغاء الهي بالمواد ففشبان دي تديخ بلا تشولان دي كوي هم په پټه وای دوستي وراندې کوي خپل وی وراندې کوي و انا عالم بما اخفيتم زخ په تاسو خبرې مې چې هغه تاسو پټه وای کن و ما علمتم چې ښکاره کوي و من يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل کاين د فار دا چا کار لته سره هغه د لارې څخه به لارې شو کن هغه د نهج مستقيم سره به لارې ولي الله وای ګور تی دا تر چا مونږ سر کوي او دی بیا څوک ان يسقفوكم ان يسقفوكم کدی تاسو ټینګ کدی تاسو را ټینګ نو څه کوي يكون لكم عداء يندو ديوار پدر برس ديستي ده پارا دشمنان جوريش ويابستو إليكم أيديهم ديخ باللاسون در راولان دي كيكن يعني لاس در آجي كن دو يتس خيال نسد وعلسنتهم بسوي دغرا كم جبه هم پدر آباس بسوي پبد يعني سارو ما شام بد در توائي پخلهم لاسون هم در آجي كي ور در بان وار جور سكن وودو لو تكفرون او دا غارش تاسي هم دو ديرنگ كافرانس سيدا ولن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم نداستاسي خريبان نداستاسي مالون تاسي فايدرسي يوم القيامه يوم يفصل بينكم فما بين استاسي بفصل كيجي والله بما تعملون بصير استاسي بدر الاعمال وبنشتي خوي الله يبين قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم فمزمور خلو وس بوسلس سيدا فعل خيو نمنا اسوه ستواي يوم نق نمنا تشري داش نقشويلي فاغب سيرواني ول حضرت ابراهیم د فمر ګرو کی د سید فارق په قاعده یو نمونه موجوده ولذین ما ویس قالوا لقومهم دوی څور د خپل قوم دا یو ته ویل کین ان ابرا او منکم مل تاسر بیزاری و مما تعبدون من دون الله او دا غس بیزار وشت لا نه ماسیوته عبادت کوي کفرنا بكم و بنا فقوم انکار کړي او زمو رسته است ما بین کی دشمنی ولګیدل ال عداوت عداوت او البغضاء او نفرت په داس ابدا نمیشه د فرح حتا تبینو بالله یعنی حضرت ابراهیم علیہ السلام چونه واضح اعلان وکړي ولزمر استای په مابین کې لنن د دشمنی سول لنن نفرت دی تر هغه وخت د دشمنی او نفرت چې تر څو پوری تاسو دغه الله نه رسول منل کې انت امنو بالله وحده تر هغه وخت پوری تاسو یو ایمان راوړی په یو الله باندې الا هذا یو شی ما سیوا چې هغه ابراهیم علیہ السلام پلان دعا وکړه هغه د دل خلی او څو تل وکړ یو وعده وکړ هغه مخکې مضمون درته سو دی إلا قول إبراهيم لأبيه غوينا دي إبراهيم خبل فلار لراغي دا ويليو چلا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء دا اهم ورطولي چه زخو نور بنو مالك دا يما زخو اختیار نالن ساده پار البس ساده پار داغا كوم تو كم لیکن اغا خو یو دعا واغی دغه پر وکړل لیکن ابراهیم علی السلام څه کول ابراهیم علی السلام چې لقوم راج راسو دا دعا وکړل دا دعا وکړل او د دغه قوم د امتحانو ستړي شو کړ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا الله مش خالصة سر أو سر پرتايتي ما توكل دي ببل إچاهم نوإليك خالصة تاتا مجرجوك وإنابتك وبحرا مشكل وبحرا حالتك وإليك المصير سر أو سر أو تاتا زمج أخيري مآل وأمن جام ديك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة دغن حالات تسمج دغ تقاضا دي چې موږ ټول ورځ دغه دعا کوو کوم دعا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يا الله موږ تخته مشق مجوړه موږ امتحان مجوړه د چا لپاره د الذين كفروا شدي بخبل مزيره باندې کی او دوی ته دوره تسلط تاور ور کړی چې دینن پمړ باندې کم ډراما کی کم طرز عمل را باندې کی چیرې ملاس را لټړي پر کم ځای ملاس را لټړي پر کم ځای مقید بند بیاي تخصی دغونه قدر اختیارات یا الله دا یقینا زموږ لپاره د امتحان یو ذریعہ یا الله موږ ته حالات چې ته پیښ دینن راته د دې د حل یو لار غواړو یا الله اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم ربنا لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخاف منك لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يقينا سيد فارا فدا حضرت إبراهيم أو دف ملقروك يو شايستنا منا موجودة ولكن دي چال فارا موجودة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر شيخ وميد واقيدة پر خداي وفر آخرت لري ومن يتولى فإن الله الغني الحميد کته مخاوالی نو د الله اسنه دیورته محتاج غنی حمید ذات اس الله وجن یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم موده والله قدیر والله غفور رحیم سبحان الله یوبل فیشن گوی الله وکرل ول زر د نیجه د داش په ان شاء الله وس خوستی په مابین کی دشمنی دی د تر خبری پیدا سولی چالو څوشه بعد الله به بیا د تر حالات پیدا کی چې دسته شو د اهلی مکی تر مابین کومه سخت دشمنی ده د دشمنی به خدای په دوستی بدل کی چا به بدل کی اور واقع د غش مسلم یته زمانہ خوله دغه ما بعد مکافات اصل ادمه کې د فتح کېدو پر دوران باندې اکثریت 80% قریش کړه د اسلام کې داخل شو کړ په یو کور په یو ځای په یو نګری ناس په یو حرم کې وناس اغه قوم چې یو کال دو کال د مخ د یو بل د وینو داسې سخت یو بیا په یو صف کې ولاړو بیرته به jihad لره وانه الله الله حالات بدلوم پیشن ګو یو کړ لوخت لکه دغه دغه قریب دیدی خبر الله دې ته نږدې دی ان یجعل بینکم زرد چې الله به شو کی چې بینکم و بین الذین عادیتم شغل تای سره دشمنای کی منهم دوی سر یعنی دوی سر څه به کی لاله موادتن ستې تر ما بین و دوستی پیدا کی والله قدیر والله غفور رحیم په دا قادر هم دی او غفور رحیم هم دی دوی هغه جرایم به بیا ورماف ورماف مومن خو هغه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين دیر شغه زابې ته دستور الله ول ول ګور ور تی به وای چې د خپل تلام مننه کوي بد اخلاقی را شي نه نه نه الله دا بد اخلاقی خبرې نه دي دا اصول دي قوانين دي کن اخلاقیات بل شي دي دا هغه کافر سره الله عزت تاسو قط نه مننه کوم او وسم دغه اصول دي مدارات کول شي د کوم قومو د کوم کافر ملتو چې لته سره په پړول شي دي یا لري دي لته سره جنگ نه کوي ستا خلاف سازش نه کوي ستا په ملک د نن لاس وهنه نه کوي ستاسو د دشمن په صف کې نه دی ولا صف خلاف باندې بقاعده پروګرامونه نه جوړي الله تعالی دا نوې شتنګ ورس خامخه دشمنی ورسره جوړه او د ته حالات تقاضام دغه شنی نو بیا غسر ته څه کولای شي دوستانه موعده کولای شي دوستانه معنا د مدارات تر حد پوه شمول ته به سره تجارت سره کو ته ګراتک بکو پلانای بکو په کاروبار په زندگی کې هر څه سره کولای شي الله عزت اسلام نه منه کو په محله کې در سره پراته دي عیسایان پراتی دی سکان پراتی دی هندوان پراتی دی نور قومونه په مالا کې دی د دې سره هغه د دې همدردی انساني همدردی پر بنیاد باندې چې ګړې ور سره کوي مسكين دی غریب دی درپدره دی همدردی ور سره کوي لڅ دی پټه کا وژې دی مورې کا نه جوړ دی منډو ترند ور سره ډاکټر نه بوزو پیسي ور سره کار همدردی ور سره الله دې څه ته کلمه نه کوي الله خو له دغه څخه ته مننه کوي چې هغه ور له تاسو سره بسری په کار دی هغه ستاسو د عزت او د ننګ او د ناموس او د خدای او د دین او د رسول او د قران بدترین دشمن دی او بیا ته څه وزر کوي دا پات کار دی لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ویني اورې اسې کنه الله تاسو نه مننه کوم د چیر الله تاسو نه مننه کیدا که سانو سره نچیس لم يقاتلوكم في الدين شل تاسر مقاتله في الدين كنكي ولم يخرجوكم من دياركم شتاش دخل كل سخني استلي لكم شي من منكي شتاش نيكي ورسروكي وتقصدي اليهم عدل انصاف ورسروك ان الله يحب المقسطين الله لا غير انسان تعالى خلق دير خشي انما ينهاكم الله ولا تمنكي دشاس ان الذين قاتلوك في الدين واخرجوك من دياركم شتاش دخل الملك ويستلي اس او في الدين كده سر جنگي وظاهر ولا اخراجهم اخراجكم دي بقاده يو دبل تعاون كدي تستاش فر رئيس طلبني ان تولوهم دا تاج تاج د خپل ځان خپلوان و بولی بیا وایس زم له دغه منه کوم ومن يتولوهم فاولئك هم الظالمون دې کفار سره دغه چې د اسلام څخه بر سری پیکار ولاړ دي بیا مسلمانان راولړي دغه سره دوستی کوي نو الله څه وایي ولدان دا غوس دان به چاس دا دا غوت دا غوت داس مژنه دا پردید دا پردید د سپی زمن دا غوت اولئک هم الظالمون دا ډیر ظالمان خلک دي ایو الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات بل مسله پیش پس له دې به خوستي په یاد چې مو ادا سه چې کستای سره راغی مل به درکو زنان راځي دې زنانو کیسه خنونو موجود زنان چې رالي هغه مطالبه وکړه مسلمانان نیوی مکه کې مسلمانان سولې هجرت راوکه کوي چی مدینه لرال هغه سړی په سره واسطه وکړه دوی په دغه تیاری کول چې وسی ورکو کینه ورکو خدای تعالی فیصله راوستو زنان مور کړه په دې شرط باندې چې مؤمن دي کړه کته چې دا زنان کله کله د نور شان د پر راغلي چې رنگ د اسلام ورکړي هغه نه امتحان واخی امتحان واخی کدا واقعیتا مؤمنان وي واقعیتن ایمان ثابت شو فلا ترجعون الى الكفار بیا چې فلا ستور کفار ته ونو غوتوس چې په هغه ماده کې شي جنې داخل کړ په هغه آیات چې رسول الله جواب ورکړ هغه بیا ډیر زور نه وکړي په دې باندې هغه بیا ډیر زور نه وکړي بیا بل مسله پیدا شول یا ایه الذین آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن تر دا وخت پوری دا غزړی نکاوی پاتوې زړه سلسله پاتو زړه معاملہ پاتو دغه وختو چې دا د صلح حدیبیه نه ورسته زمانہ د و ماتم کال د هجرتې دغه وخت دا حکم راغی چې په تبادل د دارینو قطع د شارج د نکاره ذکر چې مسلمان په یو دار اسلام کې اور شزه په داري هر کې یا برعکس بیا د دې په بین کې هغه عقد نکاح نه پاتېږي دغه مسله و د ستره تر دغه وخت پوری ډیر مسلې دغه پاتې ډیر دا تر مسلې چې زنانې دلې مړو مړو نه چیرو په مکه هغه نکاح کې ناس لیکن دا مسلمان اور هغه هجرت کړی و کله دغه ما بعد هغه نکاح فسخ شو لیکت مسل امام بونی فسخ کوم دغه وای کړ چې اختلاف د دارینو سبب د قطع دا نکاح ګرځي یا ایه الذین آمنوا اذا جاءکم مؤمنات مؤمنان الى المهاجرات فدسی حال کی هجرت کړی فمتنعون الله اعلم بایمانهن اس امتحان ځنی وخت امتحان هغه د شروع سره روان دي کله دغه نو دا بیات ځنی اخست کم توري لا اذا جاءت نصر الا لا يشرك بالله ولا يسرقنا ولا يزنين دغه دغه امتحان دغه ډیر وخت حضرت عمر ته رسول الله ول شتور سره شج وسه امتحان واخ کله بده ځنی اخس کله رسول الله خپل ځنی اخس بیات فلاس نه دي چې اخس ته ولاس په فلاس کړ حضرت عائشه سره بخاری روایت چې قسم د کګد زندگی پیغمبر اسلام د شج پرې دې شج لاس له لاس وروړي کیږي تی به بیات دغه ته وای کړ بیات ته له وای یاره چې خام خابه لاس فلاس کړ امتحان ځنی واخ الله عالم به ایمانهن یعنی اصل خبره خدا نه چې ایمان اندرونی شهید هغه باندې خو زه خبره ما خو هغه سرسری چې کوم شرایط د ایمان غلامی و قرائنی فین علمتموهن کساس علم فردی بین راغشتا مؤمنات دی فلا ترجعوهن الى الكفار یغوتی فلا سمور کوی لا هن حل لهم ندوی داغ دا فرح حلال دی ولا هم يحلون لهم لهن ناغ دوی دا فلا حلال و آتوهم ما انفقو آغا شای والا ورکی کدا آغا مهر پتل لیو دا کم چا دا نکا چی دا شزر آروان سیوی و خو مسلمان سورال هجرتی وکی داغ دا لاس او تا آغا تا چا اغه تمار ولور کې چې تاسو نه قدر شي سوي د شي تاسو ور کړی مسلمانانی ولور کې دلته کدا غشزا په کم چا په نکاح کړل دغه بیا غت ور کې ولا جن علیکم ان تنکحوهن اذا اتيتموهن اجورهن هیڅ پروا نهسته بس خو نکاح ختم شول ته څه کولای شي ان تنکحوهن اذا اتيتموهن اجورهن فدې شرط باندې تاسو ته ولور کې وایست د دې هغه اجور اجور معنی څه مہر کړه ولا تمسكوا بسم الكوافر واسالوا ما انفقوا داخل هغه خو دلت مؤمنان ته وای چې تاسو چې الیک د مشرکان شې چې د چاپ حق حق کې ناش دي ویلې ډیر نه تر وتر تا وخت پوری لا نه چې څه زما مشرک او اسلام ته بنو داخل سي میړه برا واستلې و د ځان سره دلی مشرک ابو الله څه ورته الله الیک دا د کافر شذ په ناموس په انتراب د څه کښلاس مټین کړی دي کنه ان الیک چې کوي دا د شذ د چا هغه د کافر غ څه کوي کنه په پوسوله د کاپيري غڅه کوي دا زبن پوسوله ولداغه څه کوي شلاس پټین کړي ایسامل کوافر کافرانو غڅه کوي مسلمانانو غسم ولا تمزګو به ایسامل کوافر لا سونه مټن کوي کړه به ایسامل کوافر په چاون په حسمه تو د کافرانو کړي کافر زنان کوافر خو جامه نه چا دی یاره مونږ نه څه د نره د کښه زوت ها بس یو شا خدا واسالو ما انفقتم وليسالو ما انفقو ها دا وخت دوی چې کوم زنانه و د دې د لاس راوت نو خو مار به څه کوي مسلمانان به ورتي که لیکن ستاسې چې کومه کافره ور وشړله ته بیا له دې څه څه وغواړ د هغې مهر شه ته په دغې مشرقي ته څونه مهر ورکړی وو چې ور ایله م کړه ور وم شړله دغه له هغو وغواړې که د چا وغواړ کافرانو ته وایي ورته راکړه ستیغه چې زموږ مؤمنه ده ته یې راله کړې موږ ته څه درکوو که ستې مرل کو کړل ستې کافرانو ته راله کړله نو مهر چې موږ پر وکړې د هغه بیا څه ته را ول دا ته را دا حکم را دا حکم چې راغی کافرانو ته یې ورله مخه کوي چې دا شل به وکړو ولی ولکه موږ ورته په وسه پرده کړم چې اوس به ستیغه درکړو بیا وروسته هغه بل حکم راغی ذلكم حكم الله يحكم بينكم دا الله حكم دې ستر ما بينه فیصله وک والله عليم حكيم دا علم خدای حکمت خاوندې او ان فاتكم شيء من ازواجكم من الكفار بل مثلا اوس نو بل مثلا خو هغه کافرانو نشو ته یار اوس نو الله علاج بیانې ولکه داش چې ستایش د لاس یو شزه ووته فاتكم شيء من ازواجكم ووته او لاړه چیر کفارو ته ولاړ و مشرک نو کافرانو کو نه تیار چې ماره درکی نو څه کوي کنه دای شي هغه ګوري واری ته ګوري ولواری ته ګوري ولوار ته ګور ولو د دې غراله چې ژول د دې غراله چې ژوه د دې غراله نو دې خو چې ژوای ما غواړی کړ دې سر خلاص باس ورته یم مسلمان ما نه درشیش ما وروس نه درشیش څه چلو ورته د دغه شې چې ما هر نه دی د چې د مړ له قادر خلې ده هغه په پچا کې مجرا کی په دغه کې مجرا کی دغه سړي چې نکاح ور سره وکړل دغه به تاسو پیسې اخی دغه سړي چې به پیسې اخی او دغه سړي ته به ورکوي چې دغه شزه کافر تللی و دغه مهر څه شوی د لاس هو تللی دغه راوخی او دغه مسلمان ته ولور ولوار ته ګوري شاو قاش ته موقع دل را لته حمله پر وکړه او کنو ګر سره موقع نه پیدا کېدل بیا حکم د شریعت د شي بیت المال سره و چې چا سره د بیت المال سره به دغه کمای ور پر کړی شزه ولاره مهر ولاره نو کوم څه څوک ولور کی بیا به حکومت ولور وإن فاتكم شيء من أزواجكم للكفار فعاقبتم وإن تسفي انتظار كوي إن شيء من أزواجكم للكفار فعاقبتم عاقبتم ثمانا فانتظار سي تعقب كوي كان فآتوا الذين ذهبت أزواجهم تاسي وركي كسان تشير شيء تلي دي كان إن تكلا مكدا لرالا بعد غوتة تكي دغوتة في سيا ولا وركي كان شدا شزة تلي وكان مثل ما أنفقوا دون كدر تياغ دو دغا دفر خرتي كريوه برداش شزة بي والله تقول لا الذي انتم به مؤمنون تلانا وبريز غسات اشتاش بغيمان لري يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات بيانك هذا دغه دغه امتحان دغه سجبرات لي تسبعت ولا اخي كل مكي فورز باني چې مكافات السلام د صفا مروه غونډي لاندې حضرت عمر ناس د شجره تلې په دغه الفاظ باندې کفک چې دنیا خص بيعت زجاګل مې بیانک د دې بیات کې لته صرف دې خبره بن لا شرک نبی الله شیئا چې دې به شریخ نه نسید الله سره یو شی هم ولا یسرق نغلا بن کی چې د غلا لفظ علی د یو خوګر سر بد کارو بیا غو نشي چې د موخه د غلا ډیره بده کیږي چې ګدور د چا مال کو د پلاس کړي د میړه ولا یسرق نه ولا یزنی نه دې بزینا نه کی زکه دا ناموسم د نارینه تمام اولاد او نسب او مملک په چا پورې اړه لري په شزه پوری داغه ته ور تسلیم شوی ولا يقتلن اولادهن نجدي باولادن خپلنه وجني كن باج خود غم خيدند دوا كن سبي کولاله وجل بقاله اولاد د کډي به اختلاو کندي ته کډي په غاله به لور وجل جو لور وای به شو ولا يقتلن اولادهن تابن وجني اولادن ورجلي ولا ياتي نبي بوتان يفترين بين ايديهن ورجليهن دا بوتانون شتي خو يا با قاعده دا د دې دند مرګري له کوم خاران خير شنو شنو شنو وليك شنو قران شروع دا يوم دا يوم چې گايي جنول لي به شفت كن دغه یو غایج دا لوی خدای غایج ولایاتی نبی بوتان یفترین هم شجی بوتانو لوندو نه شجی شجی ورته وای شونجی لوندو نه ورته داسې دروغونه داسې د ځانه د خېټې جوړی موږ په پښتو کې دغه تعبیر کم دی د خېټې جوړی دغه تعبیر چې په قران کې راځي په عربي کې ول د لاسو د پښو تر مابین یې مې جوړول کړي نو لاسو د پښو تر مابین خو څوک تکن خېټه ده کړي من دغه ځای مې جوړول د دغه ځای جوړېدل دا معنی چې دغه ځای تیر شي بیا په دنیا یو ځای کې بجان دست نه په یو کتاب نه په یو تاریخ نه په یو مجلس نه په اسمان کې نه په ځکه نه یو عقلي دلیل نه یو وجداني دلیل نه یو نو سمعي دلیل یا چې اوربانیست بنیاد له کومه ځای دغه خېټې ول دغه په خېټې مې جوړول دروغونه کړي دغه ولا يفتان يفتين به بين ايديهن وارجلهن دغه بوتانونه درواغ لوندونه چې د خپل لکه مزه جوړ کړی بس هغه پښتو خو کړته تجربه خلاص په عربي کې وجد دي دلته مش د دې څخه نمبر وړی دي ول دي داس لاند لابس نه لري ته دغه معنا په مرج له روح مل تور دوی له خیټه مې جوړ کړی ته دي وجد کړ بین ايديهن وارجلهن دا دونه وجد کړ سمج غلنت کړ خلای آسینه که فی معروف انستا نفرمانی بنه که پا هر نیک عمل کی کن فبایا هننو بیا بیعتو سرو که گرد شرطیو پا بلی عطم کنل دای جزا دکن استغفر له ان الله دالله دفا دالله سرو دی دفا مغفرت غاره کن نو هم مشران قوی دقی علماء قوی دقی چی دا عام خلقو دا معفی دفا را با دی در خواست پر کی کن دی با دعا ولر کی کن مشران با دعا کی ولر او دسته یو ډیر لوی بنیادی اصل راغی چې ولا یاسینه ک فی معروفین حالانکه پیغمبر کوم بغیر د معروف په پلسی باندې سره څوک امر کوي لیکن دا قید یو سره لګوي د دې لپاره چې د پیغمبر په بیعت کې دا شرط ستنو د بل چا خو بی خداب کن یڅوک داسې و علل اطلاق متا نس وی ګرځیدل اڅوک په دنیا کې علل اطلاق متا نه دی کن دا چې اطاعت تابع ده چا دی د الله د ضابطی او د دستور مطابق دی کن لا طاعت لمخلوقین فی بس ولا یاسینه فی معروف یا ایه الذین آمنوا واستغفر لهن الله ان الله غفور رحیم الله غفور رحیم هم دیت مغفرت الله غوا دا کشنی کشنی وڑی وڑی خرابیان دا کمزوریان یا به مفهوم کن دا خو مؤمنان ته دا خطاب وکي چې دا کفار دا زما دشمنان دي دا خاص کر قریش دا د ځان دوستان مبولي د دوی په حق کې به نرمه گوشه نه ساتي کن نرمه رویه به نه ساتي کن دا خو دغه د نور يهود سره د کیسه دا يهودم ستې دشمنان د دیو سره میاره یو دوستي مسات خو ګویا کو هغه مهاجرین ته ګویا نه وصیتو دا بیا چاته نسیت کوي انصار ته کن ولی د انصار به د يهود سره ډیر وخت سره زړې دوستي وي قرایاري وي دوستي وي معادات وي کاروبارونه سره شریکو کن دیو ته ماخیر کې یو جمله ورته وکړ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا قوما لا تتخذوا يا ايها الذين امنوا لا تتولوا خپلوان ما بولي تسان دوستان ما بولي لا تتخذوا من تتولوا تولا يا مكوي قوم دغه قوم كم قوم غضب الله عليهم چې الله په دوی باندې غضب کړی دي کن په فوسو له داس مات خپل تشریدي چې د تکوم چې دغه آیات په باب کې د چا دي د يهوديانو دي دا مستقل جلا حکم دي هغه مخکې مضمون شو تیر سو دا دغه مناسبت په بنیاد هغه وایي مهاجرین ته خطاب او نصيحت دا چاته دی لاله انصار ته د انصار وجدا و چې دوی ډیر ګهره تعلقات د چاس ډیر خل تعلقات د يهود سره ګرځو مري ما دی وي کاروبارونه او بازارونه او د سدي سدي سره په یو ځای علاقې امسایګان راغلی وو دي ته هم کله کله دا کرام مسایل پیدا الله ورته نه هغه بد ځان دوستان مبولي ولی قد یئسوا من الاخره كما یئس الكفار من اصحاب القبور دا کم قوم دی دا د قوم دی چې الله پر غضب پر باندې سوی دی او د اخرت د ګټو دا چې و مایت قتلې دا صفاتم د یهودو کړ قران او حدیث ډیر مطالعه کوي بیا پته درته لګی یو غټه نشانی د یهودو خدای تعالی چې ښکارا کوي یا په حدیث کې هغه دغه ښکارا کوي او دا ارزه چې دی ته به ویل دا نه دی ارزه ورته وای چې مينونه بالله ولیوم الاخره ولیوم الاخره هغه وجه دا چې يهود دې دا دانسته ارتکاب د جرایم وکاو دا یقینو چې زموږ اخرت پر پاتې ل دغه وجه اوس بیا را روان دي چې خدای دې ته ګرځ د مباهله چیلنج ولا ورکې کړ قل ان کنتم تحبون الله کته چې ابل څه زوی نه نه کته تاسو وای چې موږ د خدای خپل دوستان او احباب یو نه نه نه فتمنوا الموت فتمنوا الموت را روان دي په سورې چې ښکرا روان جمعه کې دې کړه ابل کې دغه به خیره چیلنج دی لمر غډیر بیرې ده يهود په دا بیرې دل دا یقین بو چې موږ اخرت په خاور لړلې دي موږ اخرت په ګند لړلې دي د دې خشیت دی بیرې دغه قوم دغه قوم قدیم الله علیه ته خدای غضب دې سوید قد یئسوا من الاخره چې د اخرت نه امید دي من الاخره لکه چې نه امید دي څوک الکفار د اصحاب القبور سره دا زب دوم سره اختر اوسه پوری نه لم په دا تفاسیر کی کپیدا سخدی ته پیدا کی کن لیکن که تفاسیر ورته ران دي په لوی را وړي خوان ورن کی کن دی نه امید دي د اخرت لکه کافران چې نه امید دي د مړو سره د نو سمان یعنی په مات یو صحیح مطلب سره نه به پیش له مړو سره مړ نه امید مړو سره ګر دنیا نه امید ده چمر شنو غو مر شنو غو لاګه به لاله کې کنه ولاره نو دا چا څه کولای کړه کده مؤمن غتلې دي نو تللې دي کده کافر غم تللې دي خو د مړي څخه خو هر ژوند دی د مړي سره نه امید دي چې ولاګه زما یو په درد وخلې دا تشبيه د کفار سره تلور کی ول دا یو ود داش دي د اخرت نه داش نه امید دي لکه اغه کافران دا نور کافران چې د چا نه امید دي د مړي سره نه امید دي دا تشبيه څه معنا لري هیڅ معنا نه لري نه جوړیږي نو یې سره په لواړی راواړی چې په لواړی راواړی کړه اصلي خبره بوله دا کفار چې کوي نه دی دا ورسته چفکار دا داغه اصطلاحي کافر دا منکر ته خدای او رسول نشي کړه دا څوک نشي د خدای او د رسول څخه منکر نه شي دا کوپار کړ لکه پرون چې یو ځکه کوپار درته تیز درته تیز شو کړ دا حقیقت اصل کې دا ګورکنان شي دا د ځکه شه الله وای دا یهود او نصارا او د اخرت ته دا څنګه مې چې کېدلې لکه کم کسان چې کمړې شق کې خارې پراوه اړولې په ساړه څټر روان سي ایمانې پر وژو کړل دا څنګه مې چې کېدلې نسوس فوک د کافر دی یاره د ګورکن چې کډای وکندې څوک شق کې لکه بزګر ته خون کافر ولکیږي دغه چې د ګورکنان دي دا قبرونه کینی او مړي شق دې تم څوي کافر خدا دا وای چې شی پمزه کې پچ کې کدست او په دغه معنا باندې د کفار په لفظ باندې پرون د پورن کورن سبق کې درته تیر استعمال هم راغلی دي مفسرین پر اتفاق هم دي چې حالت څوک نه ځینې مراد دغه کفار است مصطلح نه دي مراد چې د خدای دشمنان دي دا الله دي دا منکرین د خدای او د رسول دي دا نشي کړ دا په خپل معنا یې لغوي دي ول دا غام د ځان ما دوستان کوي دا يهودو نصارا ول ولي ولدا دا اقوام دي چې د اخرت د شی او د شادي د اخرت د ګټو د نعمتو دا سی امید کې دل دي دا هغه سی مایوس دي لکه دغه ګور کنان چې د مړې شخ کې سړي په ساده څټانو باندې دا سی فس دې نه امید باندې نو دا څوک راخستې دا بل چې په ورو را روان سور څټي نیولې د سپیرې چوټ باندې را روان تاسو ته د مایوسي کیفیت لیدلې دا وخت یواجه ادمه ایسی کیفیت پر انسان راځي دا مړی شخ کې خري خاري پر اواړی بس هغه مخ خو لایر څه دور دور کېدی مخ ته لاس دور دور کېدی کله لیدي خو یو به خو خواړه بیا بل خواړه وځي هغه امید دې جنې وخت یې سپیر مخونی سي جن روان دا امید دې جنې وښ کې چې لالا نه ولا کې بیا در حق دا دې وک دا غز مخبل توسي زبل مفسر نه لرم مرګري نو ګور چې کله پیداش یا ایو الذین امنوا لا تتولوا قوما فاسقا مجوروی دوستان د ځان فارغ قوم چې الله غزا فسوی دی اخرت سبو امید نه امید دي دا چې نه امید دي کما یا ایسل کفار لکه چې نه امید سي لکه چې نه امید سي یا نه امید سکیږي الکفار کم کفار من اصحاب القبور دا قبر د خوندان سره چې وخاري پروار واه ډول جن را روانس ولته اسې لاس نه خطر دي بسم الله الرحمن الرحیم سوره صف په دې کوم ډیر هدایات یو بس غټ هدایات د دامن فخانه ډیر غټ غټ پټاکې مولي ول پټاکې ستای نه خوش ولیا ول زما تر اشتاش بد کیج له دغه د تعالی له خبر به خیر ډیر بد کیج چې د پټاکې غټ ولی او کوي نه ها کار نش کوي خبري درې منه کوي کنه کار نیم چټان کوي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم تمام الأسمان ومزكي تسبيد الله وي أو ده غالب ذاتي ده حكمت والد فقبل حكمت من يقبل ده قدرت مظاهرة كي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ولي أغا وينا أغا كوي شيء غب أغا كولي نس أغا سينا سلام على جغير کبر مقتن عند الله کنه دا ډیر لوی دی په هیڅ ته بیزاری او د غضب یعنی په هیڅ ته خشم دا الله ته دغه خبر ډیر سخت خشم ورولي مانا یو شاید دونه خشم نوري لکه الله چې دغه څه ډیر بد دی نفرت کیږي کنه هغه کوم دی کبر فاعل کوم دی ان تقولوا دغه وینا استاس دا وینا استاس ما هغه وی شي ان لرش لا تفعلون تسین کوي ان الله يحب الذين لا يقصدر محبت لري چې پر عمل باندې میدان ثابت ډیر ټاکه پټاکي مټاکي خنولي لیکن میدان جنگ کې ولاړی يقاتلون في سبيل صفا كانهم بنيان مرصوص دا سلین ولاړی دا سیمون زموي دا سره ترت ولاړی ترت دا سر نږدې ولاړ دا شورتو ګوري دا غش د پربونی سي تر ګوتو یو کا شي وزي دا پر لاند ولاړ او دا ما بین کې در بندونه نه لري دا صف کدن مانځوي حدیث کې راځي دا دوا صف الله ته ډېر پسند دي کن یو را مسلمانان قانون برابر کې دا د مانځه د پاره یا د الله ته دشمن د سر قلم کولو د پاره په میدان جنگ کې صف ولګي تاسو خدای ته خوند ورکړي کن فرشتو ته غسون خوند کړي کن څونه خوند کوي کن ويقاتلون في سبيل الله فلا لك جنگي صفا ولا عسي صف بستكن يعني يصفون صفا چې دوی صف تدلی په صف خاص انداز باندې کأنهم گویا دغه صف د دوی بنیان او هغه د دوی مدد دیوال دی مرصوص سی سا بقاعده هغه چې په کیا چول سوی ویلی سرپ یا ویلی مس یا ملی جر د چې په کې واچ ول سی دوه مضبوط سی کنه د بندونه مر بندونه داکسیک یعنی نن په اصطلاح باندې لکه هغه خشتي چې په سیمټ کې نیول سی دي د نن په اصطلاح کې نو څه وایس لکه هغه سیم خشتي چې په چیرې او دغه خشتي سره کې دي نو خو دیوالې کمزورې کن چې وی وی په لغته باندې ماتیږي لیکن خشته چې په چا کې ونسی په سیمټ کې ونی سینې خو مضبوطه سی کنه ول سامه دم هم دی د خښته دیوال دی سم دم هم دی او مضبوطه هم دی ول زبردست سیمټ په کې لګوي ها دا په خوا چې بده مضبوط دیوالونو جوړول د بازي کلاو کنه دا ابل ورو سټ کې درته تیر نشو دا شي بده دا اوسپونو چې به جوړ کړل دا تختی تختی به جوړ کړل به به ور واچوي به به ویل کړل پر دا مابین کې به جړ یا به سیمټ یا دابل شېما یا به صرف یا به مسو دا به دغه سی ویل پکې واچول هغه به بیا پکې خیس دا منفذونه به دای بند کړی دیوال بیا نه کولنګ زت پکوي نه پشي دا شي مضبوطه فس قال موسی علی قومه یا قومک ډیر لوی نصیحت دغه دی کړ ولڅ ولداسي باندې جوړیږي لکه يهوديان خاص بس دغه دوه ټکي وای دغه کړه صورت خلاصه دوه ټکي الله وای دا چم په نه کوي لکه يهوديان ها کم کاوه د چلو کوي لکه د حضرت عیسی امر کړو کتاب درکول شو دین درکول شو اوس د کار شیخ خپل مالکان سو لاس کور مجور شو پیغمبر خپل شو نو بیا آینده د چم نه کوي لکه يهوديان دا څه کوي لکه څوک لکه د حضرت عیسی علی السلام مرګرو چې کله د وژه غول هغه هرڅه ته تیار دی منه لکه د موسی مرګري چې په هر پوله به د خپل بلا او د خپل پیغمبر بلا خسته و زیر ول به کړ تی په دا نقطه پېښ دا مثال دغه ګرد خلاصه دغه اس قال موسی علی قومي یا قوم لم تسننی ولګر حضرت موسی علی السلام په څومره زوی زړه باندې خپل قوم فرعون ته نه وای خپل قوم ته وای ولیک بنی اسرائیل ظالمان ولی ما زیر وای کړ ولیم زور وای کړ په دا خبر ام یاس معجزې م سارو ما شام ویني زم پر یور په پیغمبري منه لایم کلمام پر اوهلې معجزې ویني تصدیق نه دی کوي چې خدای رسول او بیا دونه سپینستر ته خدای د رسول سره دونه ګستاخی سره کی ولیم زور وای کړ چون په درد دا کلمه ورته ول لیمه تو زوننی ولیم زور وای مخاطاله مون او حال لري په دې خبري اس صدا الله رسول علیکم ټول ته تاسو لما زاغو وزاغ الله قلوبهم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب چې کله دې کاجه سو الله ما يم زونه ور کاجه د پیغمبر سره ګستاخی کوله به لاري پیغمبر زور وای اخرین زونه څه کاجه سو نو کاجه سو تر قیامت چی اور د خدای د چا زړونه کاژه کړ بیا نه سمېږي کنه فلما زاغو وزاغ الله قلوبهم د کجروی کوله کجروی کوله بلاری کول الله یې زړونه ور کاژه کړ کن تی بڅ دعا وایس زړه د اخلاص وایس چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوب